Nova på FM 99,3. Granslaust. Shut up. Hello. Hva i all verden? Må det bli slutt på det? Moralsk forkastelig. Uakseptabel. Mangel på ansvarlighet. Det var direkte kjødeslutt. Velkommen til de nyeste nyhetene. Statsminister Romani Tater la i dag frem et forslag på Stortinget om at alle nordmenn født etter 1968 skal kastreres. Dette for å balansere befolkningsutviklingen i Norge. Disse udefinerte skal settes i arbeid på blant annet sykehjem og i andre yrker med høy dødelighet og mangel på arbeidskraft. Nordmenn skal også erstatte den kostnadsøkende arbeidskraften fra Polen. For nordmenn født før 1968 er det utlovet en skuddpremie og skal avrettes på stedet. Det er ventet at forslaget ikke vil bli tatt opp i Stortinget, men iverksatt før jeg er ferdig med å lese denne setningen. Velkommen til enda nyere nyhetene, nyere enn nye. Norske pass utstedt til borgere som ikke er opprinnelig født i Norge er fra i morgen forbudt. Nye pass vil bli utstedt med henvendelse hos det nye Scharfenbergspolitiet. Her vil det også bli muligheter å få utdelt steriliseringsutstyr for de som vil tjene menneskeheten og hindre at det kommer flere nordmenn til verden. Skuddpremier kan også innkasseres her. Nei, nei, nei, nei, ikke gjør det! Nei, nei, nei, hva som helst annet! Velkommen til nyhetene, som er så nye at de nyeste nyhetene blir så nye at det nytter. Du vil nå kunne søke om statsstøtte til kjøp av ny campingvogn, bobil eller trailer ombygd til enebolig på hjul eller enebo-campinghus-trailer, som det så populært heter. Statsstøtten utbetales kontant og vil ligge i størrelsesorden 500 000 per medlem per familie. Bensinprisen ble i dag redusert med 90% for de utvalgte med gyldig legitimasjon, det vil si alle som kan være og er medlem av regjeringspartiene. Dette var nyhetene for deg som ikke har peiling på hva norske myndigheter har utsatt et helt folk for gjennom flere hundre år, og som var ett av de siste landene i verden som sluttet med lobotomering så sent som 1989, og først anerkjente romani-folket som egen minoritet i 1998. Slå den! Ja, da er vi direkte inne fra nærkontakt med den tredje grad. For dere må jo regne med å bli gransket til det ytterste. Vi er her for å løse klimaproblemene. Dere må filtrere prompene deres. Radio Nova filtrerer promp på FM 99,3. Tromsø, Trondheim og Oslo er som kjent med i kampen om å få arrangere OL i 2018. Nå har også Bergen kastet seg inn i kampen om å bli Norges OL-kandidat. Jeg står her sammen med formann i Bergens OL-søkekomite, Gjermann Strile på Bryggen. Her på Bryggen vil selve OL-sjelen ligge. Her borte! Her borte vil buekorpset stå og hylle alle vinnerne når de kommer i mål. Mål? Men... Alle grenene, mann, vil ha samme målgang. Bob kommer inn her. Langrenn her borte. Langrenn her borte. Skøyter her. Slalom her. Men hvordan er det praktisk mulig? Selve ideen er å gjøre hele Bergen til en kompakt sportsarena. Og at du kan sitte på tribunen her borte og følge skøyte, langrenn og bob for eksempel. På samme dag, et helt nytt konsept man aldri gjort tidligere. Vi tar i bruk alle fjellene som hver vil ha sin idrettsgren. Hoppbakken på Sandviksfjellet, alpintene Fløyen, arkingene Ulriken, snowboard på Damgårdsfjellet, freestyle i Løvstakken, skiskyting på Rønnemann, og på Lyderhorn blir det uoffisiell OL i Hansa. OL i Hansa? I Grieghalmen blir det ishockey og kunstløp. Brannstadion gjør vi om til et stort øltelt. Vi har nå forflyttet oss til akvariet her i Bergen. Og som jeg forstår så har dere også store planer her. Åpningsseremonien vil foregå her, med Sissel og Kurt i selvfølgelig en sentral rolle. Her borte vil en olympiske ild komme seilende inn med to kubanske krokodiller som vi har her, hvis du ser. På ryggen til hver sin sel, samtidig som vi durser pingviner med en svær piraya. Er det meningen at den krokodillen der skal komme så nær? Ingen fare. Du bare setter deg på snuten, mann. Hva? Eller nok i kastet. Sett meg så. Hva? Hjelp! Jeg må komme ut. Hjelp! Jeg tror vi sett tilbake til studio. Nå! Hilder Travel, så snakker vi med Siv. Ja, hei, god dagen du. Mitt navn er Olaf Alteren. Du, jeg var litt på utkikk etter litt sånn eksotisk, spennende reisemål. Mm. Og jeg lurte da på Nordkorea. Hvordan er det å kunne reise på ferie dit? Jo, så vi har jo flybilletter dit, så sånn sett så er ikke noen problemer, men hva hadde vi tenkt å gjøre da? Nei, altså det er jo et land jeg vet veldig lite om da, og jeg har liksom reist veldig mye og sett de fleste sånne mer sånn populære steder da, og tenkte at jeg skulle prøve noe litt mer utradisjonelt. Ja, og det høres litt utradisjonelt ut, ja, men det er bare spennende. Ja, ikke sant? Det er jo liksom, ja, det man hører, det er jo det man ser på TV, og det er jo ikke sikkert kanskje det er det riktige bildet for alt man vet. Nei, man kan jo finne ut begge der. Men vet du hvordan det er? Er det sånne pakketurer dit da, eller er det, har dere? Vi har ikke noe pakket, vi har litt pakketurer, sånn, eller vi skreddersyr da, så vi bukker flybilletter, og vi setter sammen med hotell. Vi har ikke noen sånne rene charterturer med, sånn nei, har ikke vi. Så vi kunne først rutefly, og så hotell etterpå. Ok, så det, men da kan dere faktisk bukke hele veien til Nordkorea da, eller? Se om vi finner noen flyplasser der, da. Når tenkte du reise, da? Enten noe i juli eller mot august. Rundt månedsskiftet der, kanskje. Det kommer litt an på. Jeg var egentlig bare mest interessert i om, altså, priser og standard på eventuelt hotell og sånne ting. Jeg har noen andre reisemål også som jeg vurderer da. Men ja, rundt månedsskiftet juli-august. Det blir ikke noe sånn billig destinasjon da. Nei, det, hva det ligger på da? Fra London så er det vel det laveste. Det er vel sikkert 10-11 000 turretur. Turretur. Fra London. Fra London, ja, riktig. Hvis du er heldig å få den billigste klassen. Mm. Ja da. Hvem er det som flyr dit da? Det er Air China. Air China, ja, riktig. Mm. Ja, selvfølgelig. Hvordan er det med hotell der? Vi skal se om vi har noen hoteller vi der da. Har du sjekket hvordan det er i forhold til visum og sånn da? Det er jo selvfølgelig noe jeg har tenkt å gjøre så snart jeg tar den avgjørelsen på det her. Jeg tar jo ikke den avgjørelsen i dag da, men så snart jeg vet litt mer om. Mm. Jeg regner med det tar det sin tid det altså. Ja, altså hvis man faktisk man får det da. Ja, det er akkurat det da. Nei, jeg finner ikke hotell der, ja nei. Ok, så det er noe jeg må ordne på egen hånd da, eller jeg vet du om noen andre som kan formidle det? Jeg vet ikke. Jeg vet ikke om vi har noen i Norge som... Du kan jo se litt på internett da, på sånn hotels.com og den der diverse. Og se litt og bare høre med noen andre, det er bra. Det er ikke noen sånn utpreget destinasjon, sånn at... Dere får ikke mye henvendelser om reiser til Nordkorea? Nei, faktisk første gang. Det er ok. Ja. Kanskje det blir flere og flere og flere? Det vil jo vise seg. Jeg kan jo tenke meg, eller det vet du kanskje ikke noe, men om det er mye restriksjoner på et sånt opphold. Jeg vil tro det som en umiddelbar tanke. Vil jeg tro det. Ja. Men man vet jo aldri. Har du vært på landsider og sjekket da? Utenriksdepartementet sin side? Det har jeg ikke gjort. Det kan jo være lurt å lese litt om reiseråd og innreisebestemmelser og generelt om hvordan det er å ferdes der som turist. Ja, nettopp. Så det kan være en idé. Ja, selvfølgelig. Det må man jo sjekke. Mm. Men du regner med sånn 10-11 000 fra London. Altså, det var det laveste jeg så vi hadde. Så går det bare oppover etter det. Ja, akkurat. Mm. Og hotell med ordnet begge noen. Ja. Ok. Men da skal jeg ta og undersøke nærmere med utenriksdepartementet og hotell og sånn. Så kommer jeg eventuelt tilbake til flybillett. Du får gjøre det. Takk skal du ha. Bare hyggelig. Tusen takk. Hei. Hei. Grenseløst på Radio Nova. Programmet som lar alt komme til overflaten på FM 99,3. Jeg står her sammen med Sylfest Gnomdal. Du var særdeles stolt da du mottok prisen og lirte av deg en hel diktsamling i takketalen. Hvor går veien videre etter denne hedern? Gveit meget fjell i syningung, ytterst på den nøgne ø, mellom bakkar og berg, ut med fjøsingung, står nordmann og bollar sitt brød. Åh, som han gyver løs med staken, dyp i den karrige jord. Ok, det er jo en klassiker. Men har du noen planer videre? Kan vi vente noen nye diktsamlinger fra din hånd i nærmeste fremtid? Evig eies kun det tapte, nei gleden, den må man være alene om. Saken er biff. Og å rape, og som en hver narr kan leke med ord. God gammeldags poesi det der. Du har fått en del kritikk på at det du skriver ligner mistenkelig mye på lyrikk andre har skrevet. Hva er din kommentar til at hele ditt forfatterskap bare er et stort tyveri? Og sludder blodet! Er aldri så tynt. Ja, tenkje det. Ønskje det. Ville det. Men gjøre det. En kjenner seg i slekt med Per Gynt. Nei, det skjønner jeg ikke. Nå er det at min arbeidslyst forlater skrivebordet. Gjennom døden, bakom demrer morgenrøden. Det var lyd i den prisen, ja. Den absolutte fornuft. Avgikk ved døden i kveld. Tar de livsløgn fra et gjennomsnittsmenneske? Tar de lykken fra med det samme? En kondom! En kondom! Mitt kongerike for en kondom! Mor, gi meg solen! Jeg har søkt meg jobb i Polen. En sint og frustrert poet. Jeg får en melding på øret om at de skal sette over til nyhetsstudio i Sverige. Den norske poeten Sylfest Gnomdal er arresteret for utstrakt lyrikktyveri. Dette skal ha foregått i snart 30 år uten at noen har reagert på det tidligere. Kulturviter Synne Grell har sagt at det kan være en stor sovepute for de fleste å kopiere av hverandres kunst og kulturuttrykk. Da blir det en kollektiv slapphet mot å angi hverandre for kopiering og i alvorligere grad tyveri. Omfanget av dette er ikke kjent, men det viser seg at det har forgreininger. Ja, kanskje helt til Hollywood, for en helt annen stjelt kanal. Mitt navn er Sture Svans. Jeg er ikke svensk, og vi setter tilbake til reporter Olav G. Alteren. Ja, her har det vært litt dramatikk. Politiet har vært inne, men det har ikke skjedd annet enn at Sylfest Gnomdal ramlet ned trappa og fikk kraniebrudd. Vi setter tilbake til studio. Vær så god. ikke prøve å skru på en eneste knott. Vi har hijacket lufta. Mitt navn Tore Oksehode I Radio Huta Hei. Det søster og bror, nevø og kusinekanal til så lenge batterien kan holde I alt. Vi vil gjerne dele dette med våre medsøstre og brødre, nevøer og kusiner I sør. Og da setter vi over til programleder, meg selv, Tore Oks. Vi I Bergeskiteredaksjonen har I dag tatt turen til Fjernsnortsnoneset. Her skal vi møte Holstein Bjergvedt som har gått på ski fra Danmark og hit til Fjernsnortsnoneset, før han skal videre til Nordkamp. Det største problemet her I Fjernsnortsnoneset at det ikke snø, og dermed dårlig glid. Hvordan har føret vært? Ja, her det skyre gode glid over bjergene og ned langs Dahlstrø og Østerbjerg. Men bare efter langs E6 jeg skiftet ski 73 gange. Men lige meget skidte hovedet, der ligger og fisse I buksen, og jeg pillede på næsen til kongen nu, der var meget smukt. Ja vel. Det har gått svint, selvom du sikkert hadde gått fortere hvis du hadde tatt av deg skidt. Har du vurdert å bryte? Svin! Kaller du meg for et svin? Dine reistigrappende muskus alle går det kuk I hodet! Vi har ikke muskus på pinnen. Det var noe rart du ble så syk med oss av svin. Jeg sier det en gang til. Det overhovedet ikke rart å bli kalt for et svin. Her, ta deg en karsk og dette geværet, så kan du få skyte det genmodifiserte reinstyret. Som rauter. Men fanden må jeg få lobotomeret din hjerne med et prosjektil fra denne smukke rifle. Skal! Crazy fuck of a nordmann. Kors I røvens kælder. Han tyr ikke målbopakken. Hva farsken det du driver på med? Hvor det fanden med jeg, der styrer Radio Finland? Skal lige ud her rødgrønne fløde på. Da sier jeg takk til Finn Skjøll og Ari Behn for deres demonstrasjon av den nye androgyne symaskinen, som syr like godt til klitt som til balla. Vi setter tilbake til studio. Du skjønner det. Du skjønner, du ser, hører noe som blir husket. Du skjønner at det her så spesielt at det vil bli husket lenge. Du skjønner at det her for historiebøkene. Det VM I skiskyting, og Bjørndalen har fått et snev av rabies. Kujo style. Smitten har spredt seg I et evig kaos av slim, staver og ammunisjon. Det derfor det her for historiebøkene når historien skal skrives og til evig tid være en del av historien. Ikke en eneste utøver har blitt spart for skjebnen og måtte være zombie resten av livet. Du vet det når du ser det, eller som I ditt tilfelle hører det, at det her noe helt spesielt. Litt utenom det vanlige, helt unikt, litt på kanten kanskje, og over på den andre siden. For det der det uvanlige, unike og zombie, rabies, virus, bakteriologiske univers ligger. I de dype, svenske granskoger, eller de norske, alt ettersom hvordan man ser det, enten man ser det med norske eller juridiske øyne, som nok sikkert også svenske øyne. Altså juridiske, ikke norske. For de har ikke juridisk fordel av et juridisk blikk. Men et fullstendig historisk blikk og et krav om at dette norske granskninger. Som kanskje svenskene egentlig ikke vil ha med zombies og rabies kultiverende skiskyttere med skarpladde gevær, ski, staver og et hav av slim, skismørning og sportsdrikk. Det ikke en levende sjel igjen. Bare en stakka reporter sittende med sitt skarpladde gevær og skyter zombiser en etter en. Etter en, og en til. Nå, to, med ett skudd. Velvitende om at dette historisk. Dette noe som blir husket lenge. Det gjennom slike opplevelser du merker og bare vet at dette spesielt. og vil få en helt sentral plass I historien. Grenseløst. Grenseløst. Grenseløs eller grenseløst. Eldreomsorgen I Norge har så lenge velferdsstaten har eksistert blitt kritisert for sin manglende omsorgsevne og dårlige forhold. På eldrehjemmet Solsnøtt forholdene helt annerledes. Her har ledelsen satt de eldres behov I fokus og prøve så langt de kan å tilfredsstille krav til hver enkelt. Jeg står her sammen med bestyrer Halvard Hakeslepp. Hva det dere kan tilby beboerne? Vi har en forslagsboks der beboerne kan legge sine krav eller ønsker, som vi liker å kalle det. Så dere blir altså som julenissen å regne? Det stemmer. Vi har som hovedprinsipp å imøtekomme alle kravene, ønskene. Hva det de eldre ønsker seg på sine eldre dager? Seks tonnevis med sex. Og ganske hardcore også. Kravene ønskene ganske så detaljerte. Det ikke måte på til fantasier eldre har om tilværelsen på et sykehjem. Ja, vel. Etterkommer dere kravet om sex til eldre. Hvordan løser dere det? Det klart det har ført til problemer I en omstillingsfase. Alle de ansatte måtte trå til for å få skiftene til å gå rundt I starten. Men til slutt ble kravene om italienere og grekere vanskelig å innfri. For de kvinnelige beboerne av oss, til vi fikk kamuflert et par polakker med noen mørke parykker og stavefeil på engelsk, så det fungerer helt greit det, altså. De med demens glemmer med en gang de oppdager at noe ikke stemmer uansett, altså. Det her godkjent av myndigheter? Det står ingenting I våre forskrifter om at vi ikke skal kunne gi de eldre den omsorg de til enhver tid etterspør. Med fare for å miste synet kan vi se nærmere, jeg mener høre. Ikke høre, I stedet værelse av virksomhet, oppleve hvordan dette fungerer. Det klart, du kan bli med her, så kan vi gå inn hageinngangen til fritidsrommet. Her har du da Monrad, Og så har du da Torvar og Mons med sine respektive omsorgstjenester Sjoko, Bim og Synøve. Ja vel. Ja. Dere kan jo fortelle selv hvordan det her på Solsnøtt. At norsk eldreomsorg kunne bli så bra. Det hadde jeg aldri trodd, men det klart at oppholdet her på Solsnøtt, det hadde jo ikke vært det samme uten Sjoko her, det, altså. Ikke sant, Sjoko? Yes, I think, yes, yes, yes, yes, yes. Sjoko er en her ikke så veldig utstrakt vokabular, men jeg liker at hun kan si yes, og er ikke sant da, Sjoko? Yes, yes, yes. Ja, hør formen da behoven kommer sykende, og bumper hun hun sykker. Yes, my darling, yes, yes, my darling. Jeg tror jeg skal tre av trøyene. Hva du sier, Synnøve, skal jeg gå? Ja? Tre av trøyene. Synnøve. Du som var 92. Kan jeg knappe tre om? Det gjelder å være imøtekommende for de eldres ønsker. Hva de eldre vil. Eldreomsorgen er fallitt i Norge. Vi må gjøre noe for de eldre. Gi de eldre hva de krever. Gi de eldre hva de må ha for å få en bra alderdom. Jeg bare sier det en gang. Hvis jeg kan få si noe da, så er det dette da, ingenting mot AFP. Og på langt nær like dyrt. Er dette et representativt utvalg av deres klientell? Det er noen krav, ønsker, utenom det vanlige. Vi har blant annet et tilbud for eldre med psykotiske tendenser, som da kan få utløp for sine innerste lister. Det vil si at vi har vår egen konsentrasjonsleir. Det er vel ikke noe viktigere enn å gi de eldre den livskvalitet de fortjener! Konsentrasjonsleir? Hvem? Hva? Hvorfor? Hvordan? Er dette innenfor? Men hvem, hvordan fungerer, hvem var foran til som det at de dette? Vi kan se nærmere på det. Vi har gjort det om en nedlagt avdeling til litt spesielle tjenestetilbud. Spesielle tjenestetilbud, du liksom. Tortur er vel strengt tatt ikke noe tjenestetilbud. Her slipper ingen i så fall aldri ut igjen. Dette er jo over alle konsept. Hvem er de innsatte? Hva slags tortur utsetter dere de innsatte for? Vi avlaster soningskøene. Det du kan se her er folk som ingen ønsker, som vi vil ha fjernt fra vårt samfunn, uønskede elementer. Det kan være folk med forvaring, som ikke er plass til lenger. Det kan være folk en rettskraftig dom som vi driter i. Det kan være det meste mellom himmel og jord. Det kan være bestilling fra myndighetenes personer de vil gjerne ha gravd under jorden. Her gir vi de eldre muligheter til å granske inn, som da du gikk på ungdomsskolen i 7. og 8. klassen måtte dissektere en fisk. Her har de eldre muligheten til å skjære og kutte og åpne og se hvordan det egentlig ser ut inne i en menneskekropp. Jeg kan ikke tenke meg noe mer viktigere enn å gi de eldre det tilbudet de fortjener. Jeg mener, stell opp barrikadene. De eldre må på, sant? Og det sier jeg deg bare. What are you doing? Hello? Oh, I'm getting crazy. I can come every time. You Norwegian people talk things up. Oh, what are you doing? I will fuck you up. Yeah, yeah, I will fuck you so good in the earth that you will never walk again. What are you doing? Getting this old people. They should be spread away. They should no longer live over Haiti. They should give a good reason to bury them away. We in the United States of your asshole. We have Guantanamo. You should not put elderly people in prison and make them torture people the government in your country don't want to see again. What are you doing? I will cut you down now. I will kill all of you. I will make you... I will kill you... I am getting crazy. This no more. I can't fix it. Ja, da står jeg her sammen med Solveig. Og du skal slanke deg etter jula, ser jeg. Ja, det ble litt mye mat. Må prøve å komme I gang her, men det så jævla tungt. Vi skal altså, rett og slett noen enkle, gode øvelser som du kan gjøre når som helst. På vei fra skole og til jobb og så videre. Ja. Going. Ja. Going er et veldig bra slanketips, men husk på, det forskjell på å gå og spasere. Ja. Så det, hvis vi begynner å gå bortover her, og da det veldig viktig at du svinger med armene. Ja. Ja, sving mer med, altså 90 grader på armene. Ja. Hold 90 grader I albuen og sving med armene I en naturlig bevegelse, sånn ja. Ja. Og så, ikke så lang skrittlengde, kutt den, for når du øker farten, anbefaler man at du korter ned stegene. Ja. Sånn ja. Og rett I ryggen. Ved å være rett I ryggen får man bedre pustekapasitet, og det blir mindre belastning på rygg, skuldre og nakke. Føles godt. Og så skal du gå I minst 30 minutter for at det skal begynne å gå ut av turen. 30 minutter? 30 minutter, ja. Nei. Helst opp mot en time. Jeg gir gjerne opp. Altså det jo flere, vi har jo noen andre tips. Knæbøy skal være en veldig effektiv måte. For jeg ser, du kunne jo sikkert tenke deg å få deg snerten liten sprettrumpe. Oh, yes. Da den enkleste måten for å få det altså knæbøy. Stå oppreist og senk deg ned ved å bøye knærne. Opp, sånn, og så ned, ja. Ja. Og så... Langt nok? Lenger ned? Ja, ryggen må være rett, og prøv å bøye hoften slik at du kommer litt fram på. Senk deg ned I knærne, til den danner 90 grader svinkel. Pass på at ikke går lavere, rett deg så opp igjen. Gjenta denne bevegelsen 65. Sånn ja, jævlig bra. Har du lightet? Oh my god. Oh, hei. Oh, hei, det så vanskelig. Veldig bra. Benstrekk også en god øvelse hvis du... Hvis du ønsker deg finere og fastere rumpa, det trenger du altså, det må jeg bare sagt med en gang. Ja, forklart. Du skal stille deg på gulvet på alle fire. Strekk det ene benet bakover og løfte opp retning himmelen. Ja. Før det ene benet tilbake til utgangsstillingen, gjør det 60-20 ganger før du gjør det samme med det andre benet. Og så fikk vi et tips å si om armen også, ja. Sånn ja, det veldig bra. Armen med, det går til balansen. Skal du se at du får sprettrumpe før du vet ordet da? Du gir den ikke opp det her også, gjør du det? Du ser at buksa, altså rumpa går ut av buksa. Det her juleflesk, det baner seg vei utover alle klær og... Du, jeg må sånn tisse, kan ikke vi gå inn igjen? Jeg orker ikke mer. Det faktisk en øvelse du kan gjøre mens du sitter på do også for å bli slankere. Ja, og du, nå skal du på do. Ja. Og da det faktisk veldig mye du kan trene på der inne også. Jaha. Så du bare går og setter deg på do, så skal jeg ta og instruere deg. Altså det viktig når du sitter på do. Sitter du på do nå? Nei, jeg får ta med buksa. Nå sitter du. Ok, når du sitter på do. Ja. Sitt med rak rygg. Ja. Sitt med rak rygg nå. Ja, rak rygg igjen. Trekk inn magen så langt du kan. Ja, det tror jeg langt nok. Hold magen inne I 10 sekunder av gangen og gjenta øvelsen flere ganger. Kan du telle? Jeg begynner å holde magen nå. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, slipp. Det som er helt klart med denne treningsmotoren her, det er en sjans i havet at jeg klarer å gå på ro. Men hold den magen ned klare. Kan du skru på vasken? Så skal vi ta det en gang til. Hold den magen ned. 1000, 2000. Nei, det kan du bare glemme. Da er det faktisk en siste metode som faktisk jeg tror kan passe absolutt alle, og det er rett og slett slanking for sofagriser. Yes, that's me. Ja, da sitter du i sofaen. Sitter du godt? Åh, sitter så godt at det. Greia er det at hvorfor blir noen feitere mens andre holder figuren? Amerikanske forskere mener det hele henger sammen med graden av mark i rumpa. Har du mye mark i rumpa? Kommer helt an på. Hvis jeg spiser mye sjokolade, så får jeg påfallende mye mark i rumpa. Hvis jeg bare ligger der, så er det ikke så mye makk, nei. Skifter du stadig stilling eller reiser deg opp, ofte ser det ut til at du forblir slank. Selv med sofaliv og et noe overdrevent inntak av fôr. Da skal vi ha noen enkle tips på hva du kan gjøre for å ha en sterkere og sunn kropp uten de store anstrengelsene. Altså den perfekte øvelsen for en slapp fisk som deg. Oh, yeah. Trekk inn haka, len hodet tilbake slik at nakken rettes ut. Ja, synes du det ser greit ut? Ja, prøv å rette den litt mer ut. Sånn ja. Senk skuldrene uten at hodet eller haka faller fremover. Og gjentar det her flere ganger. Sånn ja. Veldig. Jeg føler at det blir slankere med en gang jeg gjør dette her. Men jeg føler også at det blir ganske stiv i nakken faktisk. Det er mye bevegelse i sofaen i forhold til hva jeg er vant til. Tror du dette er noe du vil komme til å gjøre fremover? For å si det sånn så skal jeg prøve så godt jeg kan. Da har vi i hvert fall funnet en øvelse som passer deg, og det tror jeg nok gjelder for alle der ute at det finnes alltid en øvelse som vil passe for deg som skal slanke deg. Lykke til! Jeg sitter her i Majorstua-tunnelen med multikunstner Philip Monrad Bakke i anledning hans nyeste prosjekt, det uunngåelige globale tunnelsyndromsamfunnet. Hva er det du vil formidle gjennom dette prosjektet? Jeg vil ikke kalle meg for multikunstner. Men du er regissør, skuespiller, har foto, manusforfatter, lager musikken. Det gjelder å holde den kunstneriske integritet på et nivå som gjenspeiler det sjelelige og materialistiske. Jeg ser mer på meg som en åndelig formidler av en evolusjonær utvikling mot det som jeg ser på som en unngåelighet i en verden som beveger seg i en evigvarende tunnel med mangel på håp. Ja, om men, å se lyset, håpet, og dermed en vidsyn ser verden fra flere perspektiv. Ovenifra, underfra, ja. Innifra, Men, det, som ja. Gjenforener og gir. Jeg forstår du har en gjennomtenkt mening i det her. Du påstår i bloggen din, det viser prosessen i virkeligheten. Du vet like godt som meg at problemet er fordypelsen. Ja, ok. I ansiktet, i øynene, med modernistisk progressiv tenkning. Du er fri og uavhengig, snakker fra hjertet og utifra deg selv. Når det gjelder konvensjonell kunst, som ikke er annet enn kjedelig, til referanser fra min kunstiske forløste kompetanse. Ok. Kunstverk kan ikke kanaliseres i tid og rom. Jeg har en opplevelse av å være en fri aktør. Akkurat, men det er sånn, men med mangel på visjoner og visjoner som kommer varm som gir en innsikt. Snakk ikke til mennesker som vi er, ikke som vi kan bli. Det her særdeles innsiktsfulle prosjektet om noe i en tunnel. Hvis du tenker deg skinnegangen som en reise. En siste reise vil jeg heller si. Det var sånn, ja. Jeg tror vi bare avslutter her. Jeg må prøve å finne meg en vei ut her. Vi setter tilbake til studio. Ja. Det er alltid like morsomt. Så brura. Radio Nova, FM 99,3. På kanten av stupet med vind i ryggen. Svajanes på kanten, men ikke over. Slik kan en beskrive Harhausen, hertil Granskogen, som i år fyller 75. Jeg møter han i hans rette element, med beina vinglende utfor prekestol. Herre Granskogen. Bare kall meg for hertil, du. Hertil. Du er av mange omtalt som villmarkens potet. Hva det var som satte deg i gang? Det hele startet. Det er som riksaktivist i Himalaya. I en alder av 19 år gikk hele veien opp til basecamp. Det er altså det høyeste punktet under Mount Everest før en startet selve klatringen. En tidlig morgen fikk jeg det for meg at jeg måtte til toppen og begynte klatringen. Siden det har jeg tatt alle utfordringer jeg kan komme over. Bestigningen av Mount Everest gikk ikke så problemfritt som han ønsket. Han måtte kutte av seg høyre lillefinger på grunn av koldbrann. Men på tross av dette så hertil Granskogen K2 som sitt neste naturlige mål. Etter minimale forberedelser tok hertil klatreutstyret og gikk til verks på det som sies å være den fjelltoppen i Himalaya som regnes for å være den hardeste å bestige. Jeg holdt på å døde på K2. Jeg ble overrasket av en snøstorm og kunne ikke bevege meg på 3 dager. Men noe av det mest dramatiske jeg har opplevd var da jeg var nede i Marianegropa på over 10.000 meters dyp med ubåt. Og ubåten mistet all strøm da den skulle stige til overflata. Jeg måtte tråkke på noen pedaler, manuelt, så jeg sakte men sikkert steg opp til havoverflata. Det tok en uke, og helt bortkastet var det noe heller ikke, fordi jeg oppdaget 3 nye fiskearter. Hertilus castralus, Gratilus hertinius og Skoglus grantilus. Ja, ikke så vanskelig å høre hvem de er oppkalt etter. Du har også vært på begge polpunktene. Hvordan vil du beskrive disse turene? Turen til Antarktis var rene søndagsturen. Noe av det kjedeligste jeg har gjort i hele mitt liv. Men reisen over Arktis derimot var slitsom. Jeg mistet brillene i havet og punkterte begge trommehengene. Da jeg snublet i noe snø, ramlet ned i en råke og fikk 2 istapper rett inn i øregangene. Alene måtte jeg gå fra polpunktet til fastland i Alaska, snøblind og uten hørsel. Ja, det høres særdeles dramatisk ut, men... Ja, ikke så veldig, egentlig. Jeg har reist jorda rundt alene i seilbåt på 48 dager uten søvn, som er det raskeste noensinne, og rundt ekvator med varmluftsballong på 24 dager, som også er rekord. Og da ble jeg nesten løftet ut i verdensrommet uten oksygenflaske og varmedress, kun iført shorts og solbriller. Ja vel, men nå står altså verdensrommet for tur. Hertil Granskogen er midt i planleggingsfasen nå, og regner med å ta av fra Kennedy Space Center i Florida rundt nyttår. Ja, det gleder jeg meg. Ser du luften? Kjenner du temperaturen? Hvor er du nå? Grenseløst på Radio Nova, FM 99,3.